У 24 раздзеле дабравесця паводле Мацея мы сустракаемся за знакамі, якія даў Ісус Христос на пытанне вучняў: «Скажы нам, якая знака твайго прыходу і сканчэння веку?» Якраз перед гэтым яны сваім настаўнікам праходзілі міма габрэйскага храма, які тады стаяў у Єрусалиме. І Христос, гледзячы на той храм, сказаў, што прыйдзе дзень, калі ні адзін камень той будоўлі не застанецца на другім, бо храм будзе дашчэнту разбураны ворагамі мясцовых жыхароў. З антычнай гісторыі мы сёння ведаем, што рымская ўлада ў 70-м годзе нашай эры асадзіла Єрусалим, а пасля сваімі войскамі ўвайшла ў горад і поўнасцю разбурыла яго, у тым ліку і той габрэйскі храм. Але паводле словаў Христа, гэта не азначала, што тут жа і прыйдзе канец веку. Не, гэта будзе толькі першая падзея ў цэлым шэрагу далейшых здарэнняў, якія адбудуцца перад ягоным другім прышэсцем на зямлю. Біблія вучыць, што Ісус Христос другім разам вернецца на зямлю дзеля таго, каб цалкам усталяваць Божае царства сярод чалавецтва і ўвесці новы лад жыцця для чалавечага роду. І вось, прадказальныя словы, выказаныя Христом сваім вучням пару тысяч гадоў таму назад, адкрываюць нам жыхарам 21-га стагоддзя, калі прыблізна і пасля якіх падзеяў Збавіцель вернецца да нас. Апрача іншых, ён згадвае розныя духоўныя знакі, якія з'явяцца ў чалавецтве. Напрыклад, Христос кажа, што перад ягоным другім прышэсцем многія прыйдуць пад імем маім і будуць казаць: «Я Христос», і многіх уведуць у зман. Мы жывем у такі час, калі тут і там пачуеш пра людзей, якія могуць называць сябе Христом або нейкім іншым асаблівым імем, звесткаю, што яны маюць адказы на асноўныя пытанні жыцця аб нашым існаванні і шчасці. Многія знаходзяць для сябе свае асаблівыя імёны, якія быццам паказваюць, што яны карыстаюцца нейкім вышэйшым знаннем і мудрасцю. Некаторыя адчуваюць, што Бог адкрыў ім нейкія новыя ісціны і сакрэты жыцця, і што Бог такім чынам зрабіў іх вялікімі духоўнымі лідарамі. Такія часта заклікаюць іншых да сябе, кажучы, што нам трэба іх слухацца, ісці ўслед за імі, каб атрымаць сапраўднае шчасце ў цяперашнім і замагільным жыцці. Думаецца, што многія з нас ужо пачулі пра такіх людзей, як у нашых славянскіх краінах, гэтаксама і ў заходніх. Прыпамінаецца так званае «белае брацтва», якое існуе ўжо некалькі дзесяцігоддзяў і нават да сённяшняга дня заклікае людзей звярнуць увагу на вучэнні сваіх лідараў і настаўнікаў. Мы сустракаем такіх, як Юрія Крыванова, які прыняў рытуальнае імя Яан Свамі, што значыць, ён называе сябе Яном Святым Хрысцітелем, калі ягоны партнер Марыя Цвігун цвердзіць, што яна ў сапраўднасці Дзева Марыя. На вэб-сайце гэтай арганізацыі людзей заклікаюць даследаванне за цяперашнім лідарам Пётрам Дыновым, які прыняў быццам бы больш асвячоны імя Беінса Дуна. Пішацца на вэб-сайце, што ён выкладае нейкае новае вучэнне. У сувязі з гэтым вучэннем сцвярджаецца, што яно дае чалавеку пастаяннае, вечнае, нутраное аднаўленне, разумнае духоўнае развіццё, уласную свабоду, духоўны рост і душэўную гармонію. Якраз пра такіх людзей і арганізацыі Христос гаварыў, калі папярэджваў сваіх вучняў аб тых, якія з'явіцца і пачнуць адварочваць увагу людзей ад Божай сапраўднай добравескі, накіроўваць іх да сваіх чалавечых рэлігійных перакананняў і патрабаванняў. Паводле слоў Христа, многія лжэпрарокі паўстануць і ўведуць у зман многіх. Заўважма, што Христос называе такіх і лжэпрарокамі. Апостол Павел пісаў пра такія рэчы, калі звяртаўся сваім лістом да маладога супрацоўніка Тімафея, кажучы: «Дух жа ясна кажа», і тут жа, зразумела, апостол гаворыць пра Духа Божага, што апошнім часам адступіцца некаторыя ад веры, слухаючы духаў, спакуснікаў і вучэнняў дэманскіх, праз крывадушнасць ашуканцаў, што спалілі сумленне сваё, якія забараняюць браць шлюб і есці тое, што Бог стварыў, каб веруючыя і тыя, што ўведалі ісціну, елі з падзякаю. У наши дни многие люди, якія попадаюць у нейкую беду, шукаюць спакою і радасці, і дзеля гэтага звяртаюцца не да жывога Бога, каб знайсці дапамогу і падтрымку. Я недавно прачытаў на інтэрнэце сведчанне адной маладой жанчыны, з якою так здарылася, хоць дзякаваць Богу, па запрашэнні прыяцеля яна папала ў грамаду вернікаў, што і ў канчатковым выніку ўратавала яе. Але ейныя старанні знайсці тую радасць служаць прыкладам, што пры перажываннях мы можам звярнуцца не да тых так званых цаліцеляў. Вось як яна засведчыла пра свае перажыванні і пошукі шчасця. Цытую. Я займалася астралогіяй, чытала гараскопы, прымала сеансы экстрасэнсаў, пачала займацца ўсе магчымымі сродкамі гадання, выклікала духаў памерлых з дапамогай маятнікаў з ніткі іголкі. Пакланялася разнастайным прадметам, статуэткам, карцінкам і так далей. А потым пачала пакланяцца сатане, і ён перамяніў маё жыццё ў трывалае пекла. Мяне часта ў душы пачало мучыць моцны боль, які аказваўся горшым за фізічны. Ад яго і адзіноцтва збівалася з розуму. Меркавала, што я звар'яцела, хоць таксама адчувала, што это не так. У сатаны я прасіла, каб ён выконваў мае жаданні, але яны не здзяйсняліся. Наадварот, з кожным днём станавілася са мною ўсё гора і горай. Прыйшла беда ў сям'ю. Мама і тата адно аднаго разненавідзелі. Усё развалілася. Жыццё ўявілася мне бесперастанным, безвыходным чорным тунэлем. Я часта думала аб самагубстве. Вызваліцца ад сілы сатаны не было так лёгка, як далей пацвярджае гэтая сястра ў сваім сведчанні. Яна далей кажа: «Мы папалі ў царкву баптыстаў. Адразу я зразумела, што гэта ёсць тое, чаго я даўно шукаю. Мы з мамаю пакаяліся, пачалі рыхтавацца да хрышчэння. Я чула пра акультнае абцяжарванне, але гэтаму не давала значэння. І зноў мне сталася дрэнна. З'явіліся думкі пра самагубства, роспач, і зноў мяне мучыў моцны боль у сэрцы. Наступіў дзень размовы перад хрышчэннем, і мне раптам сталася горш. Не магла зразумець, ад чаго. Але ж у той дзень я пазнаёмілася з адным братам, які мне дапамог. Мы з мамаю былі ў ягоным доме, расказалі ўсё пра сябе. І аднаго дня мы трымаліся посту і выконвалі малітву адрачэння. У той момант адрачэння мне сталася дрэнна. Мне быццам апаліла агнём, не хапала сіл, хацелася адысці, захапіў мяне страх. Адной малітвай не памагала вызваліцца, і мы сустрэліся яшчэ раз. У другі раз было нашмат лепш. У сэрцы запанавалі радасць і спакой. На хрышчэнні мне таксама было цяжка. Моцна спадзявалася, што па хрышчэнні ў мяне болю больш не будзе, але ён застаўся і на доўгі час. Але аднойчы ноччу, калі мне было дрэнна, я раптам зразумела: Господ адкрыў мне Ісуса, Сына Божага. Я здзівілася і плакала, а сэрца было гатовае выскачыць ад радасці. Я зразумела, што ў маім жыцці Ісус хадзіў разам са мною, калі я падала. Ён трымаў мяне на сваіх руках і не даў мяне сатане. Цяпер я зноў шчаслівая, як у дзяцінстве, і ведаю, што значыць палюбіць Бога ўсім сэрцам і ўсім розумам. Мы з мамаю молімся за бацьку, які пакуль што не хоча Бога прыняць. Усё гэта пакажацца вам незвычайным, але паверце, тут няма аніякага ценю хітрасці. Канец цытавання. Гэтая маладая дзяўчынка шукала шчасця і радасці не ў тых месцах. Але Бог заўважыў яе, і з цягам часу ён давёў яе да вернікаў, якія адкрылі ёй біблійныя ісціны. Яна з мамаю пакаялася і пачала спадзявацца на Гасподнюю сілу вызваліць яе з-пад улады сатаны, і тут жа знайшла перамогу. Многія ў наш час шукаюць шчасця, але не там, дзе трэба. Мы, вернікі, мусім накіроўваць такіх людзей да Біблії і Бога. Слово Божие таксама кажа нам, што перед прыходам Ісуса Христа ягоныя дабравесці і царства будуць распаўсюджвацца па ўсім свеце. Збавіцель сам гэта сказаў. Абвешчана будзе гэтае дабравесце царства па ўсім свеце, на сведчанне ўсім народам, і тады і прыйдзе канец. Слова Гасподне цяпер прапаведаецца амаль што ўва ўсіх частках свету. Гэта праўда, што ў многіх месцах пра Хрыста людзі не чулі, але з кожным годам усё больш і больш людзей чуюць пра яго. Гэта здзяйсняецца прапаведнікамі, якія ходзяць з аднаго месца да другога і расказваюць людзям пра Хрыста. Радыёперадачамі, якія высылаюцца ў эфір і слухаюцца людзьмі па ўсім свеце. Хрысціянскай літаратурай, якая выдаецца і распаўсюджваецца веруючымі ў шматлікіх краінах. За апошні час дабравесце Хрыстова перадаецца па інтэрнэце, што значыць, яно даходзіць да тых людзей, якія ў сваіх грамадствах пра Хрыста не чуюць, а ў сваіх дамах уключаюць кампутары і папытаюць на вэб-старонкі, дзе чытаюць біблійныя матэрыялы, слухаюць лекцыі і казанні, і нават глядзяць відэаперадачы, у якіх выкладаецца Слова Божыя. Мінулыя пакаленні такога не мелі. Перед прышэсцем Ісуса Хрыста на зямлю, як вучыць Біблія, Бог пашле Духа Святого, як ніколі раней. Таму многія народы пачуюць пра Хрыста, і цэлая маса людзей навернуцца да Бога праз веру ў Хрыста, як збавіцеля. Аб гэтым гаворыцца ў кнізе Юіля. Будзе пасля таго, вылью ад Духа майго на ўсякую плоць, і будуць прарочыць сыны вашы і дочкі вашыя. Старцам вашым будуць сніцца сны, і хлопцы вашы будуць бачыць уявы, і таксама на рабоў і на рабыняў у тыя дні выллю ад Духа майго. Гэта месца з кнігі Юэля прыгадаў апостол Пётр у дзень Пяцідзясятніцы, калі Дух Святы сышоў і напоўніў апосталаў і іншых вернікаў, таксама на тых, хто, праслухаўшы слова апостола Петра, пакаяліся перед Богом, ды ўверавалі ў Хрыста, як свайго збавіцеля, і праявілі каянне сваю веру прыняццем святога воднага хрышчэння. Гэта было першае сведчанне, што дабравесце Хрыстовае адкрыта для ўсяго чалавецтва, бо ў той дзень у Єрусалиме прысутнічалі людзі шматлікіх краінаў таго часу. І з таго першага масавага вылівання Духа Святого на чалавецтва працэс працягваецца да сённяшняга дня. Людзі ў шматлікіх краінах свету чуюць дабравесце Хрыстова, каюцца і веруюць у Хрыста Збавіцеля. Паважаны слухач, сёння мы пачулі пра адмоўныя і станоўчыя духоўныя перамены ў чалавецтве, якія адбудуцца перад другім прыходам Ісуса Хрыста. Ці Збавіцель вернецца ў наш час? Ніхто не ведае. Але адно мы ведаем, што з кожным днём мы набліжаемся да таго часу. Заўважма, як азнакі, якія былі прадказаны ў біблійныя часы, сёння перад нашымі вачамі збываюцца. Бог хоча, каб кожны з нас рыхтаваўся да другога прышэсця Хрыста, бо мы не ведаем, калі ён з'явіцца. Ці гатовы ты, паважаны слухач? Хай Господ Бог дапаможа кожнаму з нас сябе праверыць на падставе напісанага ў Святой Біблії. Амінь.